Pannonika. Ogień, nie muzyka. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Piątek, piątek czy czwartek? Doktor Wilczur w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola musi być. Wabilon, chodź i radują się. Раптом відкриваєм очі, то були тільки сни. Кожний день я чую сміх, говорять люди голосно, що Боже, вільні ми. Бо віримо в надію, а надією є мир. Голодні стануть ситими, закінчаться війни. Боже, вільні сни, а Боже, вільні я і ти. А Боже, вільні сни, що Вавілон, що Вавілон, що Вавілон горить. А Боже, вільні я і ти. А Боже, вільні сни, що Вавілон, що Вавілон Зої. Історія нас навчила, що недобрі є війни. Знав нам хтось і записане словом, коли ж його любив так, як себе самого. Але так думають вони, обмимо брудні серця, бо Вавілон горить. А Боже, вільні сни, а Боже, вільні я і ти. А Боже, вільні сни, що Вавілон, що Вавілон, що Вавілон горить. А Боже, вільні сни, а Боже, вільні я і ти. А Боже, вільні сни, що Вавілон, що Вавілон горить. No tak, doktor Wilczur, wolnych dni, długich weekendów, ani wakacji specjalnie nie ma. I tutaj zamiast sobie gdzieś pohasać na przedłużonym weekendzie, no w strefie rock'n'rolla, wolnej od Ola, musi tyrać, musi pracować ciężko, no może nie do końca, bo zawsze kronikarz strefowy, siwy, coś mu tam podrzuci w wakacje. A może to i przedłużymy na rok szkolny i akademicki. No w każdym razie, dzisiaj leitmotiv, którego dawno w strefie nie było, a mianowicie polscy chłopcy w językach obcych. Oczywiście dziewczyny też, ale one trochę nie załapały się na ten rym. Tutaj doktor Wilczur nie stanął na wysokości zadania. No, trzeba to przyznać i posypać sobie głowę popiołem. Podejrzewam, że no, słuchacze za pan brat ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola to już dawno nie słuchają o takiej porze ze środy na czwartek, między drugą a czwartą. Podejrzewam natomiast, że sami nowi, świezi, można by powiedzieć, słuchacze strefy wokół, więc wyjaśniam, że polscy chłopcy w językach obcych to po prostu polscy wykonawcy śpiewający w językach strefowych, bo oczywiście polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu. Nuda, banał i sztampa. Wszędzie to można usłyszeć. A strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie chce tego powielać. Więc jeżeli polski zespół wyewoluował, można by powiedzieć, kulturowo i chciałby zaśpiewać coś, co strefa mogłaby wziąć tutaj na warsztat, no to bardzo proszę, bardzo proszę. I tak właśnie rozpoczęliśmy tę audycję po ukraińsku. Najpierw zespół Horpyna, a później Enej. A co? Obie kapele. Z Olsztyna, bo zdaje się Olsztyn to takie zagłębie ukraińskie w Polsce. Przypomnę też, że oczywiście można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl, ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Wiadomo, taki tryb produkcyjny audycji. Więc dzisiaj zobaczymy, jak polscy wykonawcy radzą sobie z językami obcymi. No a po dwóch godzinach, gdzieś tak koło 4 nad ranem, będzie można to wszystko podsumować i dojść do wniosku, czy poradzili sobie, czy nie poradzili. No dobrze, to ukraiński mamy z głowy. Teraz z kolei pora na hiszpański. I też oczywiście nie tylko jeden zespół, ale zawsze będzie paru wykonawców do jednego, powiedzmy, języka, żeby pokazać, jak wielu, wielu polskich wykonawców spełnia się lingwistycznie. Tym razem lingwistycznie po hiszpańsku. Najpierw spełni się zespół Pampeluna z Koszalina, a później Mili Ludzie z Chełma. Uno momento. Czy ja tam słyszałem propagatores de constitution? No nie wiem, jak to się wszystko skończy. W każdym razie można by pomyśleć, że to była Hiszpania w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a może nawet cała Ameryka Południowa? A tymczasem nie. To był hełm, a wcześniej Koszalin. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem polscy chłopcy w językach obcych. No, dziewczyny też, ale do rymu się nie zmieściły. Do rytmu nie pasowały. I do rymu też, oczywiście. To może wyjaśnię, bo przecież wiem, że nikt ze stałych słuchaczy nie słucha już i nie pamięta, co to było z tymi polskimi chłopcami w językach obcych. Chodzi o to, że kiedyś, bardzo dawno temu, w polskim radiu nie zgadzały się procenty. No, a jak się procenty nie zgadzają, to już jest bardzo poważna sprawa i wówczas to należało grać nieco więcej muzyki polskiej. W związku z tym strefa rock'n'rolla wolna od Angola otrzymała rozkaz, widzicie, rozumicie, musicie grać po polsku. Znaczy nie po polsku, ale polskich wykonawców. No i doktor Wilczur musiał coś wymyślić, więc wymyślił polscy chłopcy w językach obcych. Podmiot wykonawczy, Polska, wszystko się zgadza, język nieważny. Ale w sumie dzięki temu mamy tutaj poważny i pokaźny pakiet wykonawców polskich, nie śpiewających po polsku. Ciekawostka, proszę bardzo, koty będą naprawdę zafrapowane, zainteresowane. Przypomnę też, że można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl. No wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane i z takim lekkim wyprzedzeniem, no tutaj to już powoli czas się kończy, Krystian napisał, że wiadomość może nie ponadczasowa, donosi Krystian, ale na pewno około czasowa. Jeszcze do dzisiaj, donosi Krystian, można dać głos w ankiecie Komisji Europejskiej dotyczącej zabawy zegarkami 2 razy do roku, czyli zmieniania czasu z letniego na zimowy i zimowego na letni. No proszę, to każdy może sobie sprawdzić, o co chodzi w tej ankiecie. Ja tylko informuję. A jeśli chodzi o czas, to możemy to skomentować. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. To oczywiście o doktorze Wilczurze. No dobrze, to w takim razie kolejny zestaw, który być może zdziwi naszych młodych, świeżych słuchaczy, którzy ze strefą za pana brady dopiero od 2 tygodni na przykład. Albo 2 miesięcy. Tym razem tematem będzie język niemiecki. No i tutaj muszę przyznać, że no, polscy wykonawcy, tak, bo to będą polscy wykonawcy po niemiecku, jakoś tak trochę sztampowo, no, można by powiedzieć banalnie, podchodzą do tego języka i jak już na klawiszach grają, no to po niemiecku, że niemiecki to niby tylko takimi zimnymi brzmieniami klawiszowymi się kojarzy. A gdyby słuchali strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, wiedzieliby, że Niemcy potrafią grać subtelnie, finezyjnie, delikatnie. No ale cóż, tutaj polscy chłopcy w językach obcych po niemiecku i będzie bardzo chłodno, zimno, można by powiedzieć mroźnie. Kann man hier doch nicht dort ganz gut. jeszcze mistrzu, a kochem was czas myślno frety, beide tablety. Schuste nur noch rote Flecken, um dich anzustecken. Das kann mich noch retten, meine Tablette. Datum wir schreiben, was kann mich noch retten, meine Tablette. Sex läuft nur noch über Handkontakt, keine Spur vom Liebesakt. Was kann mich noch retten, meine Tablette. Mich nicht allein, gib mir die Tabletten, ich bring sie heim. Doktor, Doktor, lass mich nicht allein, gib mir die Tabletten, ich bring sie heim. Doktor, Doktor, lass mich nicht allein. No tak, jak klawisze, to oczywiście musi być po niemiecku, albo Neue Deutsche Härte, Rammstein. A przecież Niemcy grają tak finezyjnie, tak delikatnie, subtelnie, co udowadniamy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No nie dziś, co prawda, bo dzisiaj polscy wykonawcy, którzy język niemiecki kojarzą właśnie z takimi zimnymi brzmieniami. Najpierw warszawski zespół Das Mon, a później Jemek Jemowit z Gdyni, chociaż krążą słuchy, że już w Berlinie Jemek Jemowit. Wszystko to będzie można sobie sprawdzić dowodnie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. No, kiedy dr Wilczur po drugim, może trzecim śniadaniu wrzuci listę utworów. Każdy będzie mógł sobie odnaleźć to wszystko i złowić tę muzyczną rybę w sieci. No jeśli kogoś interesują polscy wykonawcy w językach obcych, bo dzisiaj taki leitmotiv, polscy chłopcy w językach obcych, czyli polscy wykonawcy nie po polsku, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu. No, czy może być coś bardziej banalnego? No, a my banałów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie uznajemy. tak jak Basia. Nie kot strefowy, ale już stara, o, brzydkie słowo, stała słuchaczka. Bez związku z czymkolwiek, pisze, donosi Basia. Miałam potrzebę wyjawienia uczucia. Oczywiście platonicznie. Kocham pana. Oczywiście jest pan strasznym dziadem. No cóż, to może tak a propos tego zestawu niemieckiego o miłości. No dobrze, maglujemy, wałkujemy nasz dzisiejszy leitmotiv polscy chłopcy w językach obcych. Tym razem będzie język białoruski. I o ile ten drugi wykonawca, Rima z Grudka, no czyli powiedzmy pod Białymstokiem, nie dziwi, że po białorusku, no to już ten pierwszy wykonawca z Ostrudy, no powiedziałbym, że jest pewnym zaskoczeniem geograficzno-muzycznym. Więc po białorusku najpierw Trikwetra, a później Rima. Na rahu, rahu, trzeba iść, chodź raz, a dziś raz, na wiatrą, bawią wiatrą. Na dachu, dachu trzeba iść ci, choć raz, a dziwność latka, patrz, oślasz, to śpiewa je u wiatrą, wiatrą, bawią wiatrą. No proszę, jak polscy chłopcy w językach obcych dzisiaj poradzili sobie z językiem białoruskim. Najpierw ostrucka, trykwetra, a później zgródka, rima. Bo dzisiaj polscy chłopcy w językach obcych, oczywiście dziewczyny też będą, no one się nie zmieściły do rymu ani do rytmu. No bo oczywiście jak polski zespół po polsku, no dobra, no, sztampa. Ale jak w językach obcych, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Kiedyś była taka potrzeba, żeby grać polskich wykonawców w strefie. Teraz procenty się wszędzie zgadzają, więc trochę z sentymentu ten leitmotiv powrócił. Są wakacje. Możemy sobie na to pozwolić. Można pisać. Strefa strefa@polskieradio.pl, ale wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji, więc zachęcam do listeli ponadczasowych. Patrzę na zegar. To jakieś za 17, za 17 minut trzecia. Podejrzewam, że wielu słuchaczy już ma problemy z tym gościem Morfeuszem, ale my pomagamy, pomagamy. Nie spać! Nie spać! W tym języku, który teraz oczywiście wykonanym przez polskich wykonawców powinno być nie dochpa, nie dochpa. Nawet chyba mamy coś takiego. A muszę poszukać tutaj gdzieś w Wielkim Dworze doktora Wilczura. Nie dochpa, nie dochpa. Bo tym razem polscy wykonawcy rzucą wyzwanie językowi francuskiemu. Okazuje się, że wcale nie tak mało wykonawców i wcale nie tak mało znanych bierze się za bary z francuskim. No, jako lingwista stosowany może nie będę się wypowiadał o efekcie końcowym tych zmagań i po prostu to zaprezentuję. Najpierw zespół Partia. Skądinąd znany oczywiście z Warszawy. Później zespół Wespa. No, skądinąd znany ze Szczecina. Na koniec Seksbomba. No, też skądinąd znany zespół z Legionowa. Podejrzewam, że już teraz z Warszawy. Oni wszyscy biorą się za bary z francuskim. Dans ma tête, il a beaucoup de mauvais, il a beaucoup de mauvais. Ça on sera plus tard, ça on sera plus tard. Ce qui est en plus important, ça sera quand même, ça sera vraiment. Moi je vois toujours autour de moi, l'amour est prêt. Mais dans ma tête, il a beaucoup de mauvais, il a beaucoup de mauvais. Ça on sera plus tard, ça on sera plus tard. Qui est en plus important, ça sera quand même, ça sera vraiment. Ça on sera plus tard, ça on sera plus tard. Ce qui est en plus important, ça sera quand même, ça sera vraiment. Ça sera vraiment, ça sera vraiment, ça sera vraiment. J'adore Viveur et Gémissement. Je suis une douce bouton. Mais ça m'a plu, ça m'a plu. femme en s'installe, c'est sous mon lit à bouffer sa lourde prison pour mon whisky qu'on a moi peu dormi, dit d'abîme, je n'ai dormi à la gouttière où j'ai eu ma flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, on peut aller de nous chez moi, pour payer des selles, on va chez vous chez moi. Passe pas là, la gueule de bois. Abîme en bière, on s'envers au cas aux yeux. Demain, nous dire nous sommes igloo. Ça flamme pour moi. Ça flamme pour moi. Ça flamme pour moi, moi, moi, moi, moi. Ça flamme pour moi. Ça flamme pour moi. Allez hop, la la la, que balade, que vibration. Laisse envoyer si fire son limer, inédit, décomblé. You are the king of the divan, quel méditant passant. I'm the king of the divan. Ça flatte pour moi. Ça flatte pour moi. Ça flatte pour moi, moi, moi, moi, moi. Ça flatte pour moi. Ça flatte pour moi. Enquête, touche pas ma planète. Il se doudait qu'on les yeux me tombera sur la tête. Et qu'on la colme mon cœur. Ça flatte pour moi. Ça flatte pour moi. Ça flatte pour moi. Ça flatte pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça flatte pour moi. Ça flatte pour moi. Ça flatte pour moi. Ça flatte pour moi. Ça flatte pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça flatte pour moi. No poradzili sobie, poradzili sobie polscy chłopcy w językach obcych. Tym razem to był francuski, jak było słychać, chociaż no, być może rodowici Francuzi mieliby pewne problemy z dotarciem do sensu niektórych wypowiedzi. Mówię to oczywiście jako stary, no, brzydkie słowo, stały lingwista stosowany, ale co tam. Najpierw zespół Partia znany z Warszawy, później zespół Wespa znany ze Szczecina, później Seksbomba też znana z Legionowa, a może i z Warszawy już teraz, więc jak widać, no całkiem uznane marki, że tak powiem, biorą się za francuski, bo dzisiaj chcemy udowodnić, że wielu, wielu, bardzo dużo, mnogość cała polskich wykonawców śpiewa nie po polsku i dzięki temu mogą zaistnieć w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, nuda, banał i sztampa, mnóstwo tego jest w innych audycjach. Więc dzisiaj języki strefowe, ale w wykonaniu polskich wykonawców. Dawno tego nie było, powracamy z sentymentem do tego leitmotivu. Powiedziałem, tak, obiecałem, a jak mówią Francuzi, chose promise, chose due, czyli co się obiecało, trzeba wykonać, więc pogrzebałem w swoim wielkim worze i znalazłem ne dors pas, ne dors pas. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger, ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Namawiamy do listelowania, ale najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No i jak ktoś słucha tej audycji, to na pewno tutaj będzie się domagał, dezyderaty słał, a czy będzie, bo to wszystko koty słuchają, przecież starzy, brzydkie słowo, stali słuchacze, no już troszeczkę mieli dosyć być może ślęczenia między drugą a czwartą ze środy na czwartek, więc jakieś same koty nam się trafiają i na pewno wymyślili tak, a po kaszubsku na pewno nie będzie. Na pewno doktor Wilczur nie ma nic rock'n'rollowego z gitarami po kaszubsku, chłe, chłe, chłe. No, trzeba było słuchać strefy wcześniej, a właśnie, że jesteśmy bardzo silni kaszubskim. Jak wiadomo, kaszubski zupełnie oddzielny język od polskiego, można nadawać w strefie, nikt nic nie zrozumie. Być może tylko pojedyncze słowa. Chcecie się przekonać? Proszę Bardzo. To już może nie będę mówił, który zespół skąd, to może potem, bo wiadomo, że to wszystko z Kaszub. No to jak ktoś coś zrozumie, to co? No może jakaś nagroda będzie. Jak strach zamkły w swoim. serce przekłe, żelne skrzypią story. Krócony dam płew i trapę. Kto stnął mnie, tu nocą uważył. Wejmy i obejrzci piwłę. Z długutką nie wisi machinę. Eweliusz tu ze mną pije. Kto stnął mnie, tu nocą uważył. Wejmy i obejrzci piwłę. Nie wierzci machinę. Eweliusz ze mną je pije. Eweliusz ze mną je pije. Jestem na niebie tu wezdrzył. Jak sztample dumnych wieków, wyższe mi zaczny noce.